Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Χαιρόμαστε πολύ που μας βλέπετε. Εμείς δεν σας βλέπουμε. Εμείς που και που διαβάζουμε τα σχόλια που γράφετε ή διαφορετικά, εναλλακτικά, βλέπουμε το παραδάκι να πέφτει. Στην προκειμένη περίπτωση έχει πέσει, αν μου επιτρέπεις Θάνο, να ξεκινήσω με αυτόν τον πολύ ταπεινό τρόπο. Κοινικό, θα έλεγα. Έχει πέσει δεκαρούμπα από τη φίλη Ειρήνη και μάλιστα λέγοντας τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, το οποίο ερμηνεύω ότι δεν χρειάζεται και να βγούμε στο ραδιόφωνο, γιατί τα έβαλε πριν να ξεκινήσει η εκπομπή. Οπότε από αυτό συμπεραίνω ότι υπάρχει ένα κλίμα θετικό ανεξάρτητα από το τι λέμε. Είναι σαν την προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας. Πάει από μόνη της, ρε παιδί μου. Δηλαδή λέει ο άλλος, ξέρετε, δεν έχουμε συμπεριλάβει όλα τα προεκλογικά στο πρόγραμμα που σας λέγαμε ότι έχει γίνει δεκτό από τους, Ευρωπαίους. Συν 2%. Δεν πειράζει. Συν 2% θα λέγει ο Ζάβαλος. Γίνει το πόρισμα για τα Τέμπη. Συν 5%. Ακριβώς. Πύλος. Άλλο 5. Μας έκανε, λέει, donate για να μην μιλάμε. Όχι για να μην μιλάμε, φαντάζομαι εγώ. Ελπίζω. Ναι. Όχι. Το έκανε κι ας μην μιλάμε. Σου λέει δηλαδή τώρα εντάξει. Σας έβγαλε και εσάς διαφήμιση του Πασόκ Κινάλ, ρωτάει ο Γιάννης. Είναι μια εναλλαγή στις διαφημίσεις της Νέας Δημοκρατίας. Να σχολιάσω εγώ, είναι έτσι φρέσκο σχόλιο. Συνήθως ακούμε για τις διαφημίσεις της Νέας Δημοκρατίας, που είναι το σχόλιο από Αγρίνιο. Που είστε ρε παλικάρια, σας έβαλα live στην TV να σας ακούσει όλο το Αγρίνιο. Καλησπέρα σε όλο το μαγευτικό Αγρίνιο. Καλησπέρα Αγρίνιο. Θα πούμε μόνο καλά λόγια για το Αγρίνιο ή τίποτα. Αν δεν έχεις κάτι καλό να πεις, μη λες τίποτα. Mm-hmm. Επειδή μπορεί να μην έχουμε ετοιμάσει κάτι καλό για το Αγρίνιο, θα μιλήσουμε για τις εκλογές. Για την Πανετολικάρα. Μου ήρθε για. Για τον Πανετολικό. Ναι. Μπράβο. Καλά, στηρίζουμε Πανετολικό, είναι γνωστό. Άλλη μόνο. Έχεις ξαναναφέρει τον Πανετολικό κάποια στιγμή στην εκπομπή σε μια αλληγορία. Ήταν μια αλληγορία με θέμα τον Πανετολικό. Ναι. Είναι αυτές οι υπόγειες επιρροές που σου μεταδίδω, μάλλον. Πανετολικό. Και ξαφνικά μιλάς για αθλητικά. Τα κάνω αυτά, τα κάνω. Έτσι, ξαφνικά. Εμένα μου έβγαλε το VAR της Νουδού, ότι εμένα μόνο Νουδού μου βγάζει, ο Βασίλειος. Παιδιά, είναι τεστ. Ό,τι σας βγάζει, αυτό ψηφίζετε, έτσι πάει. Άρα τώρα και ο άλλος που του βγάλε Πασόκ, κάπου έχει λερωμένη τη φωλίτσα, mm-hmm. κάπου έχει δει κάποια βιντεάκια. Mm-hmm. Νίκο Ανδρουλάκη, mm-hmm. κρυφά τα βράδια με ακουστικά όταν δεν κοιτάει και δεν βλέπει κανείς. Βάζει και λίγο Ανδρέα Παπανδρέου. Ένοχη απόλαυση. Μιλεί Ανδρουλάκη. Ο αλγόριθμος κάτι ξέρει, δεν τα κάνει αυτά από μόνος του. Ο αλγόριθμος λέει: είδα ότι σου άρεσε. Θες να δεις λίγο ακόμα. Ε? Είδα ότι έβλεπες ομιλίες ή τη συνέντευξη του Χριστίδη, ας πούμε, στο The Press Project από τις προηγούμενες εκλογές. Θες να δεις λίγο ακόμα Πασόκ, μήπως το σκέφτεσαι. Οπότε. Μην τα λέτε, παιδιά, εδώ πέρα, γιατί ό,τι σας εμφανίζεται το έχετε ζητήσει. Και Νέα Δημοκρατία που σας εμφανίζει, παιδιά, το έχει ζητήσει η ψυχή σας. Κρυφά και από εσάς ακόμα. Δεν το έχετε καταλάβει. Είναι κάποια γονίτσα κρυφή στην καρδούλα σας που λέει: θέλω Νέα Δημοκρατία, θέλω Νέα Δημοκρατία. Και παπ, έρχεται ο αλγόριθμος, ανταποκρίνεται σε αυτό το αίτημα και σου λέει: δες. Του άλλου του βγάζει γλυκά, ας πούμε, εδώ πέρα, του βγάζει καραμέλες. Εντάξει. Λοιπόν. Είμαστε όλο και πιο κοντά στις εκλογές. Το σασπένς ανεβαίνει, η αγωνία στο κατακόρυφο, οι εξελίξεις τρέχουν. Δεν έχει πάρει χαμπάρι κανένας, ναι. Οι πιο βουβές εκλογές όλων των. Μην ξεχάσετε να πάτε να ψηφίσετε. Δηλαδή, μην το ξεχάσετε όταν. Ενώ πραγματικά μην το ξεχάσετε σε αυτή τη φάση που σχολιάζουμε. Ναι, μην ξεχάσετε ότι έχει εκλογές, παιδιά. Ναι. Εντάξει, άμα δεν θέλετε, δεν θέλετε, δεν θέλετε, εμείς θα το σεβαστούμε. Εγώ δηλαδή. Ο Θάνος είναι στο όριο. Αλλά. Τουλάχιστον μην το ξεχάσετε. Μην χαθεί δηλαδή έτσι επειδή παρακοιμήθηκες μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, οπότε να πούμε λίγο για τις συνεντεύξεις που έχουμε mm-hmm. πάρει. Ναι. Θα ξεκινήσω. Εσύ θα ξεκινήσεις. Α. Εσύ που είσαι και ο ηθήνων οργανωτικός νους του σχεδίου. Αγία μου. Εγώ είμαι αυτός. Δεν το έχεις καταλάβει. Όχι. Παιδιά, αυτή είναι. Είχα στο νου μου ότι παίρνω κανένα τηλέφωνο από κι εγώ. Εντάξει. Αυτό είναι το, θέμα. Έχει μοιράσει αρμοδιότητες στο αφεντικό. Αυτό είναι το θέμα. Τα φορτώνεις ούτε που το καταλαβαίνεις. Νόμιζα ότι απλώς έπαιρνα κανένα τηλέφωνο. Λοιπόν, ναι. Το έχουμε ξεκινήσει πριν αρκετές μέρες. Προφανώς φτάνοντας προς τις εκλογές και πηγαίνοντας κάποιες συνεντεύξεις λίγο πιο μετά λόγω του ναυαγίου της Πύλου, το οποίο είχε και το δικό του ενδιαφέρον και ήθελε και πόρους του TPP, δημοσιεύουμε σειρά συνεντεύξεων με εκπροσώπους κομμάτων για τις εκλογές. Χθες ανέβηκαν η συνέντευξη με τον Δομήνικο Χρυσίδη, το συνεπικεφαλής της Συμμαχίας Πράσινο και ΜΟΒ. Είναι η δεύτερη συνέντευξη που κάνουμε, είναι ο μόνος με τον οποίο κάνουμε δεύτερη συνέντευξη, γιατί η πρώτη ήταν ραδιοφωνικά όταν αποκλείστηκαν. Ναι, οπότε δεν ήταν όταν αποκλείστηκε η συμμαχία, οπότε ναι. Είχαμε πει, μακάρι και ως υποψήφιος, ήρθε ως υποψήφιος, τα κατάφεραν. Δηλαδή δεν στάθηκε κάποιο τεχνικό πρόβλημα που να μην υπάρχει κάποια πρόβλεψη ώστε να διορθωθεί και να λυθεί ένα θεματάκι δημοκρατία στη χώρα. Και τελικά είναι υποψήφια η συμμαχία. Μάλιστα μας λέει και στη συνέντευξη ότι πλέον έχουν βάλει help desk στην εφαρμογή, το οποίο είναι πολύ θετικό. Με τη δεύτερη βελτιώθηκε η εφαρμογή. Τι χρειαζόταν να κοπεί ένα κόμμα. Εντάξει, προσπαθώ. Λέμε... Πώς είναι το. Υπάρχει. Συγγνώμη, Κωνσταντίνη, υπάρχει αγγλικό ρητό. Δηλαδή αυτό. Ότι προσπαθείς. Γίνονται λάθη κατά τη διάρκεια της προσπάθειας. Θα μου έρθει η έκφραση. Fail again, fail back. Όχι. Όχι αυτό. Μπέκετ. Μητσοτάκης. Αλλά. Ναι. Θα μου έρθει. Λοιπόν, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Είναι πολιτικά τώρα θα δείτε που τοποθετείτε. Μην, να πούμε εμείς, μιλάω με διακοπές. Μιλάω λίγο σαν τον ο Σταύρος Τεταράκης το κάνει αυτό. Κάνει κάτι παράλογες εμβόλυμες τελείες που λέει τι. Είναι σίγουρα έχω να πω ότι είναι σίγουρα η συνέντευξη στην οποία δεν θα ξέρεις τι θα ακούσεις. Okay. Δηλαδή, φέρνεις έναν υποψήφιο από ένα χ κόμμα της αριστεράς. Ξέρεις το κόμμα, ξέρεις πού τοποθετείται, είναι κάπως γνωστές οι στάσεις του για συγκεκριμένα ζητήματα, οπότε ξέρεις τι θα ακούσεις. Αλλά εδώ έχουν ενδιαφέρον απαντήσεις. Ρωτάς, ας πούμε, για το άρθρο 16 και λες, τι θα πούνε αυτοί για το άρθρο 16. Δεν είπαν. Δεν είπανε. Ρωτάς όμως μετά για τα δημόσια αγαθά, για το νερό και το ρεύμα. Σου λέει, με το κράτος. Δεν το περίμενες αυτό. Οπότε ναι, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση αυτή η συμμαχία. Ναι, ναι, σε αυτό ήταν υπέρ της, του δημόσιου χαρακτήρα αυτών των υποδομών. Είχε καλή στάση στο προσφυγικό. Δεν υπήρχε η έμφαση που είχαν, ας πούμε, οι υπόλοιπες οι συζητήσεις που ακολούθησαν είτε με την Ανταρσία είτε με το Μιλάμβα Κουκουέ στο τι δημιουργεί τους πολέμους. Εκεί ήταν πιο ήπιοι οι τόνοι, δηλαδή σε μια ανάλυση του προσφυγικού, η οποία δεν θα ξεκινά από τη στιγμή που φτάνουν εδώ οι πρόσφυγες, αλλά θα ξεκινά από το τι δημιουργεί την προσφυγιά. Trial and error, αυτό σκεφτόμουν. Μπράβο, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμα έχεις τώρα λόρδους στο chat, αυτά συμβαίνουν. Οπότε αυτή είναι μια συζήτηση που μπορείτε να παρακολουθήσετε. Προσπαθούμε να σας πω τι νιώθω εγώ ότι έχει κάποιο νόημα να κάνουμε σε αυτές τις κουβέντες. Προσπαθώ κάπως, ισότιμη αφορά λέω, γιατί τις κάνουμε μαζί και ο καθένας έχει ένα σκεπτικό στις ερωτήσεις, εξηγώ το δικό μου, να τίθεται μια ατζέντα η οποία δεν είναι εντελώς αυτονόητη για όλους. Δηλαδή, ας πούμε, όταν έρχεται το Κουκουέ ή τα Μιλάμδα Κουκουέ Μιλάμδα, έχουμε μια τάση να θέτουμε ζητήματα που αφορούν τα έμφυλα, τις γυναικοκτονίες, τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, προκειμένου να έχουν την ευκαιρία σε αυτό να ανταποκριθούν σε ερωτήσεις που αφορούν μια ατζέντα που δεν είναι η κανονική τους. Και οι απαντήσεις άλλοτε εμένα με καλύπτουν, άλλοτε δεν με καλύπτουν, αλλά το θέμα δεν είναι να καλυφθώ εγώ όπως αντιλαμβάνεστε, το θέμα είναι κάπως να δούμε το πλήρες προφίλ. Προφανώς υπάρχει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από αυτά που λέω ότι τα θέτουμε εμείς επειδή μας νοιάζει να ξέρουμε τι σκέφτονται σε σχέση με αυτά, υπάρχει και μια κουβέντα που αφορά τα πιο κεντρικά ζητήματα της πολιτικής κριτικής στην κοινωνία ως έχει, δηλαδή που αφορά τα εργασιακά, την ακροδεξιά, το μεταναστευτικό και προφανώς όλοι έχουν την δυνατότητα πάρα πολύ χρόνο για να αναπτύξουν τις απόψεις τους σε αυτά. Αυτό είναι το σκεπτικό. Εγώ νομίζω ότι οι συζητήσεις έχουν έχουν ενδιαφέρον, έχουν πάει καλά από αυτήν την άποψη, με την έννοια ότι δηλαδή δίνεται η δυνατότητα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να μην είναι σποτάκια που θα παίξουν 3 ή 5 η ώρα το πρωί στην τηλεόραση ή παρέα σε ένα πάνελ που είναι 9 στους 10 γραφικοί και είναι και ένας άνθρωπος που ανήκει σε ένα μικρό κόμμα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Οπότε μοιραία υπάρχει ένα τσουβάλιασμα, μια αρχική γελιοποίηση, όπως και να το κάνεις. Ναι. Και οι συνεντεύξεις που ανέβηκαν χθες, πέρα από το Πράσινο και το ΜΟΒ, είναι με τον Σωτήρη Καρδάση της ΟΚΔΕ, της Οργάνωσης Κομμουνιστών και Εθνιστών Ελλάδας, και με την Σοφία Σακοράφα από το ΜέΡΑ25, Συμμαχία για την Ρήξη. Με την κυρία Σακοράφα είπαμε μια σειρά από πράγματα. Νομίζω ότι, επειδή έκανα και τις σχετικές ερωτήσεις, πρέπει να έχουν λίγο, να είναι όπως σε κάποια σημεία ρωτάμε και τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, για το κομμάτι της εσωστρέφειας, για το κομμάτι του τι έφταξε, καθώς το ΜέΡΑ25 στις πρώτες εκλογές, το ΜέΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη πρώτες εκλογές ήταν στους ξεκάθαρα χαμένους. Υπάρχει ιδιαιτερότητα με την συνεργασία με τη ΛΑΕ, οπότε ρωτήσαμε πολύ λογικά για το αν είναι στερεή αυτή η συνεργασία, καθώς γνωρίζουμε, όχι πιθανολογούμε τέλος πάντων, δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε κάποια πληροφορία εκ των έσω, ότι ή τα φέρνει γκρίνια, έτσι γίνεται. Μας απαντάει ότι είναι μια χαρά η συνεργασία, μας απαντάει ότι δεν υπάρχει θέμα γραμματέα, κάναμε την σχετική ερώτηση. Και έχει και την ιδιαιτερότητα η κυρία Σακοράφα, τοποθετήθηκε στην πρώτη θέση του επικρατείας του ΜέΡΑ25. Αυτό, όπως λέμε και συνέντευξη, μπορεί για κάποιο κόμμα μεγαλύτερο να είναι σίγουρη εκλογή. Για ένα κόμμα όπως το ΜέΡΑ25, στα όρια που κινείται, δεν ήταν καθόλου σίγουρη εκλογή και φάνηκε αυτό, καθώς πρέπει να πάρει 4% το ΜέΡΑ για να μπει η Σοφία Σακοράφα. Ήταν απόφαση του Γιάννη Βαρουφάκη, οπότε πολύ λογικά ρωτήσαμε για το αν ήταν μια λάθος εκτίμηση. Όταν βάζεις ένα κεντρικό στέλεχος και τώρα κινδυνεύεις, ακόμα και να μπεις στη Βουλή, να χάσεις αυτό το κεντρικό και κορυφαίο στέλεχός σου. Σήμερα, Κύριλλος Παπασταύρου, υποψήφιος με το ΚΚΕ στην Δυτική Αττική, διευθυντής του Ριζοσπάστη, μεταξύ άλλων, Ιάσονας Ανδριανός από το Μουλού ΚΚΕ και Νίκος Αδαμόπουλος από την Ανταρσία. Θα έχουμε και μια συνέντευξη με πρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας σήμερα. Είχαμε κάποιες ατυχίες, ακυρώθηκαν πράγματα τελευταία στιγμή. Με το Πασόκ συνέβη αυτό. 2-2 την τελευταία μέρα είχαμε σε ακυρώσεις. Και το φορμάτ το έχουμε κρατήσει το ίδιο. Και κάπως πρέπει να μείνουμε στο ότι έχουν σημασία οι εκλογές. Είναι εκλογική αναμέτρηση. Θα βγει η κυβέρνηση, θα βγουν οι βουλευτές, θα βγει το τι είδους κρατική εξουσία θα έχουμε, οι συσχετισμοί, όλα, ο καθένας μπορεί να εστιάσει όπου θέλει και αυτά αποφασίζονται την Κυριακή. Χωρίς να θέλω, όπως νομίζω το έχουμε κάνει και σε άλλες φορές, να μεγαλοποιήσουμε τη σημασία των εκλογών και ότι δεν είναι η μόνη φορά στα 4 χρόνια που πρέπει να ασκήσεις το δημοκρατικό σου δικαίωμα και να είσαι μέλος της δημοκρατίας, έχει σημασία. Όπως και να το κάνουμε, παρά το γεγονός του 20% διαφορά, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε ποιο κόμμα θα είναι πρώτο, κατά 99% τέλος πάντων. Υπάρχουν πράγματα που κρίνονται. Κυρίως αντιλαμβανόμαστε ότι κρίνεται το πώς θα είναι η αντιπολίτευση. Αυτό δεν είναι λίγο. Αφορά προφανώς και το ζήτημα της δυνατότητας της Νέας Δημοκρατίας να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα και συνεπώς έχει διαφορά αν θα πάρουν 8, 9, 10 έδρες μικρά κόμματα, οπότε και με αυτήν την έννοια έχει σημασία αν θα μπουν ή δεν θα μπουν στη Βουλή. Το ποιο θα είναι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι επίσης σημαντικό. Δεν ανήκω στους χερέκακους από αυτήν την ιστορία. Δεν ανήκω στους χερέκακους. Δεν έχω πει καλή κουβέντα πολιτικά για τον ΣΥΡΙΖΑ με πολύ λίγες εξαιρέσεις. Θεωρώ ότι είναι τεράστιο το κόστος που πληρώσαμε όλοι από την τρομακτική και ντροπιαστική επαναχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή η συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα ακόμα βαρόμετρο, θα είναι ένας ακόμα δείκτης μιας εντελώς αχαλήνωτης επέλασης μιας πολύ σκληρής δεξίας εναντίον της κοινωνίας. Αυτό θα συμβεί. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ πετυχημένη η αναλογία με την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Δεν θα έχει σημασία ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ από όταν την περίοδο που τα συζητούσαμε αυτά. Δεν θα μας ρωτήσει κανείς αν ήμασταν ή δεν ήμασταν ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι ένας θρίαμβος της άκρας δεξιάς, γιατί η Νέα Δημοκρατία σιγά σιγά θα διολυσταίνει προς την ακροδεξιά με ολοένα και μεγαλύτερη φόρα, και αυτό θα είναι το κεντρικό ζήτημα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι όταν έχεις έλεγχο της δικαιοσύνης, έλεγχο της επικοινωνίας και εκτεταμένη διαφθορά, και έχεις προειδοποιήσει ότι το τολμηρά σημαίνει ότι δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο από δημόσιο αγαθό, αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι μια σκληρή απολυταρχική δεξιά, στην οποία θα παίρνουν σπίτια, θα παίρνουν το νερό, και όταν ο κόσμος διαμαρτύρεται θα τον δέρνουν. Αυτό είναι το τοπίο που έρχεται. Αυτό έρχεται ούτως ή άλλως. Αυτή θα είναι η κατάσταση που έχουμε μπροστά μας. Νομοποίηση. Δηλαδή, είπες για τον έλεγχο της κοινωνίας, αλλά αυτό το ποσοστό προφανώς σημαίνει νομιμοποίηση. Δεν έχει σημασία εδώ αν ο άλλος ψηφίζει το μονόφθαλμο σε κάτι που θεωρεί ένα περιβάλλον, έτσι, λέω την φράση όπως το νιώθει. Δεν έχει σημασία αν το μη χειρόν βέλτιστον, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία αν τα δικά του προσωπικά κριτήρια, η σταθερότητα, ο φόβος κλπ. Θα εκλειφθεί ως απόλυτη νομιμοποίηση. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό. Και έτσι θα το λάβει ακριβώς η Νέα Δημοκρατία. Το έχουν πει δηλαδή. Νομιμοποίηση και επιβράβευση των πολιτικών για ακόμα χειρότερα. Αυτό συμβαίνει, και αυτό που επίσης συμβαίνει είναι ότι όταν έχουμε δεύτερη τετραετία έχουμε πάντα μια επιδείνωση. Στην περίπτωση Παπανδρέου, Σιμίτη, Κώστα Καραμανλή, έχουμε μια αποχαλήνωση. Δηλαδή, ό,τι κακό είδαμε θα συμβεί πολύ χειρότερα. Αυτό θα γίνει. Αυτό το λένε κιόλας οι άνθρωποι. Και καλά κάνουν. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε δεν είναι και άδικο. Λένε, αυτά δεν σας είπαμε ότι θα κάνουμε? Δεν επιβραβεύτηκε αυτή η πολιτική? Θα τα κάνουμε επί 100. Οπότε, ό,τι είδατε, όλα τα ντοκιμαντέρ αστυνομικής βίας που έχετε δει, θα τα ξαναζήσετε επί 10. Αυτό θα γίνει. Και αυτό το λέω επειδή, με δεδομένο ότι θα έχουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία μιας σκληρής δεξιάς, ο μόνος μας τρόπος αντίδρασης θα είναι ο δρόμος. Στο δρόμο, που θα είναι ο μόνος τρόπος για να αντιδράσουμε, θα πέφτουν οι φάπες σαν βροχή. Αυτό έχουμε μπροστά μας, αυτό είναι ο χειμώνας που έχουμε μπροστά μας, εκτός πια αν είναι τόσο φρικτά τα πράγματα που να έχουμε και κόσμο σε πλήρη αδράνεια. Εγώ δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε. Δεν μπορώ να το φανταστώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω, μην κάνω προβλέψεις τώρα. Ούτε τέτοιες προβλέψεις δεν τολμώ να κάνω. Θεωρώ ότι θα υπάρξει κάποια μορφής αντίσταση σε αυτά που θα έρθουν, αλλά τώρα καταλαβαίνετε ότι απλώς αυτό που λέγαμε, ότι το κοιτάζουν καθαρότερα οι απ' έξω, κάνοντας εκθέσεις οι διεθνείς οργανισμοί που λένε ότι υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας στην Ελλάδα με διάφορες αφορμές, αυτό θα έρθει η στιγμή να το χωνέψουμε και μόνοι μας, γιατί αυτό θα γίνει. Ναι. Θανώ. Πηγαίνω ένα τελευταίο για το κομμάτι των εκλογών, γιατί το ξέχασα μια που είπαμε για όλες τις συνεντεύξεις και όλα τα βίντεο, ότι προφανώς την Κυριακή από τις 6, κάπου εκεί τέλος πάντων, την Κυριακή το απόγευμα, συντονίζεστε εδώ στο κανάλι μας, στο The Press Pro, θα σας περιμένουμε, θα είμαστε μέσα, θα έχουμε βάλει τα καλά μας και θα περιμένουμε όλοι μαζί αυτό το υπέροχο εκλογικό αποτέλεσμα, μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους και εκλεκτές καλεσμένες. Όλη η ομάδα του TPP θα είναι εδώ, όπως ακριβώς συνέβη και στις προηγούμενες εκλογές. Ελπίζουμε με κάποιον τρόπο, με λίγο πιο θετική διάθεση. Αλλά αυτό δεν είναι ακριβώς στο χέρι μας. Η θετική διάθεση, Θάνο, είναι πάντα στο χέρι μας. Δηλαδή, το μόνο που χρειάζεται, παιδιά, για να είστε χαμογελαστοί, είναι επαρκής απόσταση από την πραγματικότητα. Αν μας ακολουθήσετε και είστε κι εσείς στην κοσμάρα σας, θα περπατήσουμε χέρι με χέρι το δρόμο της χαράς, του χαμόγελου. Τι? Εμείς δεν έχουμε επαρκή απόσταση από την πραγματικότητα. Όχι, βέβαια, τρελώσεις. Τι κολοδουλειά αυτή. Τι απόσταση να έχει από την πραγματικότητα. Λοιπόν, θα το προσπαθήσουμε όμως. Εγώ διαβάζω πάρα πολύ αυτοβοήθεια αυτές τις μέρες. Έχω αυτοβοηθηθεί, έχω πάρει ένα μπουστάρισμα δηλαδή. Είμαι έτοιμος για όλα. Στις εκλογές, επειδή έχω και το Θάνο απέναντι που λέει ότι η στρατηγική του για να αντεπεξέλθει είναι το να προβλέπει 48% Νέα Δημοκρατία. Οπότε, ό,τι και να γίνει, να λέει: α, εντάξει, καλά τα πήγαμε, καλά. Ίσα-ίσα ένα 46%. Μια χαρά είναι. Και επειδή έχω λοιπόν αυτό το μοτίβο απέναντί μου, είμαι και εγώ έτοιμος. Έχω διαβάσει πάρα πολύ ξενά και τώρα διαβάζω δηλαδή όσο μπορώ να προετοιμαστώ κάπως για να είμαστε χαμογελαστοί και φρέσκοι την Κυριακή στο live των εκλογών. Για άλλη, με επιστρέφουμε με τηλεφωνική συνομιλία. Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Ηλέκτρα Λίδα Κούτρα. Είναι δικηγόρος και εκπροσώπησε πρόσφυγες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μαζί είναι μία εκ των δικηγόρων που εκπροσώπησαν τους πρόσφυγες. Και πριν μερικές μέρες, στις 13 Ιουνίου, εκδόθηκε απόφαση που καταδικάζει την Ελλάδα για την μόρια, για την περίοδο 2017-2018. Κυρία Κούτρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Επιδικάστηκε αποζημίωση 5.000 ευρώ για ηθική βλάβη και 1.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα για τους 67 μετανάστες που προσέφυγαν στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αιτούνται σ' άσυλο. Θέλετε να μας πείτε λίγο, εκπροσωπήσατε εσείς και μία συνάδελφό σας? Ναι, η Ιφηγένεια Ιντζιπέουγλου και εγώ εκπροσωπήσαμε τους 67 αιτούντες άσυλο, αιτούντες για την προστασία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τις δικάστες ελληνικές αρχές, προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε να ζήσουν λίγο καλύτερα, αλλά αυτό ξέρετε είναι σχεδόν αδύνατο όταν οι συνθήκες είναι έτσι, είναι όταν το πρόβλημα είναι συστημικό, δεν μπορεί κανείς να κάνει και πολλά πράγματα για να αποθυματοποιηθεί ως άτομο. Οπότε αναγκάστηκαν και προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θέλετε να μας περιγράψετε το σκεπτικό. Διαβάζω στα ρεπορτάζ ότι υπάρχουν αναλυτικές περιγραφές για τις συνθήκες κράτησης. Εμείς έχουμε επισκεφθεί αρκετές φορές την Μόρια, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτά είναι πράγματα τα οποία είχαν γίνει ήδη γνωστά από αλλεπάλληλα ντοκιμαντέρ και ρεπορτάζ σε όλα τα μεγάλα διεθνή δίκτυα, οπότε νομίζω ότι είναι πράγματα για τα οποία δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν ήξερε τι συνέβαινε. Ναι, και σίγουρα δεν περιμένουν και οι ακροατές να τα ακούσουν από μένα. Είναι πράγματα τα οποία προσβάλλουν, αν θέλετε, την ανθρωπιά μας, όλων όσων γίναμε κοινωνή αυτής της εικόνας. Και αναπόφευκτα θα έλεγε κανείς, δεν χρειάστηκαν πάρα πολλά νομικά, να το πούμε έτσι, παρόλο που όντως τέθηκαν. Χρειάστηκε να καταπαντούν τα πραγματικά περιστατικά. Δηλαδή ότι πράγματι οι άνθρωποι αυτοί ζήσαν σε αυτές τις συνθήκες που κατήγγειλαν. Θέλετε να πείτε, ναι. Θέλετε να μας πείτε, ναι. Για παράδειγμα, χωρητικότητα, τροφή. Ήταν πάρα πολύ παραπάνω, είχε υπερβεί η Μόρια πολλές φορές τη χωρητικότητά της, την ανώτερη δυνατή χωρητικότητά της. Αυτό είχε, ο υπερπληθυσμός αυτός έφερνε πολύ σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή διαβίωση των προσφύγων. Το φαγητό ήταν άθλιο. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Θα σταματήσουμε για λίγο και θα επικοινωνήσουμε με την κυρία Κούτρα και θα συνεχίσουμε την συνέντευξη. Μας συγχωρείτε, θα κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Δεν έχουμε μπορέσει να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με την κυρία Κούτρα, οπότε θα παρουσιάσουμε την είδηση. Αν καταφέρουμε στο μεταξύ να την βρούμε, θα επιστρέψουμε στην συνομιλία. Στο μεταξύ, απλώς θα σας παρουσιάσουμε αυτό που συνέβη. Να πούμε καταρχάς ότι αυτό αφορά την περίοδο κατά την οποία είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Κούτρα έγραψε σε μια ανακοίνωσή της ότι τα συντηρητικά μέσα φρόντισαν να αναφέρουν με κεφαλαία γράμματα, με μεγάλους τίτλους, ότι αυτό συνέβαινε επί ΣΥΡΙΖΑ και ορίστε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να πούν ότι η τωρινή κυβέρνηση υποστήριξε την διαχρονική θέση της ελληνικής κυβέρνησης, ότι μια χαρά ήταν και τι ζητάνε. Και δεύτερον, να προσθέσω εγώ, αυτό που γνωρίζουμε για το κέντρο φιλοξενίας στην Σάμο είναι ότι και πάλι για μια ακόμα φορά έχουμε ένα κομμάτι το οποίο καλύπτεται με τις απαιτούμενες που αντιστοιχεί στον αριθμό των προβλεπόμενων, και μετά υπάρχει πάρα πολλής κόσμος ο οποίος προστίθεται και προστίθεται σε άθλιες συνθήκες, εξού και δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για δημοσιογράφους. Αν δείτε, ας πούμε, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ του Al Jazeera όπου είναι ο δημοσιογράφος του Al Jazeera που φτάνει εκεί και ακούμε τον Έλληνα αστυνομικό να του λέει ότι αν ξαναδώ κάμερα θα έχουμε πρόβλημα. Και ξέρετε, σε γενικές γραμμές, η αδυναμία πρόσβασης των δημοσιογράφων γενικά δεν είναι κάτι που σε προδιαθέτει πάρα πολύ θετικά για να πιστέψεις ότι ο Νότης Μηταράκης λέει την αλήθεια και όχι ψέματα για το πώς είναι οι συνθήκες εκεί πέρα. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτή η καταδίκη αφορά εκείνη την περίοδο, και νομίζω ότι είναι δίκαιο να ζητήσουμε περισσότερα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, όχι το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα μπορεί να μην έχει κανένα δικαίωμα να το πει αυτό. Εμείς νομίζω ότι μπορούμε να ζητήσουμε περισσότερα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν εύκολη η επικοινωνία με τους πολιτικούς του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο. Όταν είχαμε συνομιλήσει με τον κύριο Μουζάλα, δεν είχε πάει καλά η συζήτηση. Ακριβώς διότι είχαν έρθει σε μια κατάσταση όπου έπρεπε να συμβιβάσουν όσα έλεγαν μια ζωή με αυτά που χρειαζόταν να κάνουν όντας στην κυβέρνηση, ή που ένιωθαν ότι χρειαζόταν να κάνουν. Οπότε πέθαναν άνθρωποι από κρύο. Αν δείτε την καταδικαστική απόφαση, αναφέρονται αυτά. Αναφέρεται δηλαδή ότι όταν έφτασαν εκεί πέρα ήταν σε ένα είδος υπαίθριου κλουβιού, 40 τετραγωνικά μέτρα, τους έδιναν ένα σάντουιτς και ένα μπουκάλι νερό την ημέρα. Μετά κοιμόντουσαν στο πάτωμα χωρίς κουβέρτα. Στη συνέχεια μεταφέρονταν σε καλοκαιρινές σκηνές που δεν τους προστάτευαν σε περίπτωση κακοκαιρίας. Έχουμε κάνει αυτό το ρεπορτάζ. Είχε τύχει να πάμε τότε στην Λέσβο αμέσως μετά από χιονόπτωση. Είχαμε πάει δηλαδή και ήμασταν με τα μπουφάν, και οι άνθρωποι αυτοί ήταν σε σκηνές. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά πώς ήταν αυτές οι συνθήκες. Αυτό που συνέβη αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε την σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που επιδικάζει ένα πεντοχίλιαρο στον καθέναν από τους 67 προσφεύγοντες. Να πούμε και τα 1.000 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα. Να πούμε ότι 5.000 ευρώ είναι πολύ λίγα χρήματα για να εξαγοράσει κανείς την ντροπή για αυτό που κάναμε σε αυτούς τους ανθρώπους, και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά δικαιολογία για το ότι το κάναμε, και ιδίως δεν συνιστά δικαιολογία το ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα πολύ χειρότερη. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που καταδικαζόμαστε για hot spot, για kit, για κέντρο κράτησης. Ο καθένας το λέει όπως θέλει, όπως τον βολεύει ή όπως κοιμάται καλύτερα, ανάλογα, μόνο το λέει πολύ ωραιοποιημένα. Αυτό και έρχεται για το κέντρο που έγινε η επιτομή της ευρωπαϊκής προσφυγικής πολιτικής εισαγωγικά. Δηλαδή, για το κέντρο όπου γίναν τόσα και τόσα ρεπορτάζ που ουσιαστικά διαφήμιζαν αυτήν την αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης. Ήταν μια συνεχής διαφήμιση η Μόρια. Κλέβω ουσιαστικά κάτι το οποίο το είχε πει από τους πρώτους ο Κωνσταντίνος σε άρθρο του. Ήταν μια διαφήμιση που έλεγε «Μην έρθετε εδώ πέρα». Τι θα γίνει εδώ πέρα. Προφανώς η ευθύνη πέφτει σε αυτόν που ήταν κυβέρνηση τότε. Προφανώς αυτό δεν αθωώνει ότι έγινε μετά. Γιατί μετά δεν καλυτέρεψαν τα πράγματα. Να θυμίσουμε ότι η Μόρια ήταν για πολλά χρόνια με χιλιάδες άτομα παραπάνω από αυτό που, που κλήθηκε να καλύψει. Να δείτε τα βίντεο είχε που, γίνει εκείνη που έχουμε κάνει. Είναι η ζούγκλα της Μόνης. Αυτός ο καταβλισμός που υπήρχε έξω από το επίσημο κάμπ. Ήταν το επίσημο κάμπ που είχε δημιουργηθεί για να στεγάζει κάποιους ανθρώπους και ήταν αυτός ο καταβλισμός γύρω-γύρω που είχε ακόμα χιλιάδες ανθρώπους. Ήταν ένα no man's land, ξέρω, μια τέτοια κατάσταση. Προς το τέλος της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κατάφεραν, τέλος πάντων, διαχειρίστηκαν το πράγμα ελάχιστα καλύτερα και άρχισαν να μειώνονται οι άνθρωποι. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία, από τους 5.000 της Μόριας πήγαμε στους 15 με 20.000. Ήταν τότε που ο Μητσοτάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης σταμάτησε, κατήργησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για κανένα εξάμηνο, μετά το επανασύστησε. Και μετά είδαμε την σκλήρινση ακόμα περισσότερο της προσφυγικής πολιτικής με τις επαναπροωθήσεις, με τα pushbacks. Με χιλιάδες ανθρώπους να φαίνεται, όπως είχε φανεί σε έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας, να έχουν πέσει θύματα επαναπροώθησης στην Ελλάδα. Αναδεκάδες που έρχονται οι βάρκες, δεκάδες οι επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί, έχουν καταγραφεί σε διεθνείς οργανώσεις, βγαίνει αυτό το νούμερο άμα κάνεις τις πράξεις. Οπότε είναι μεν ευθύνη της κυβέρνησης που ήταν τότε, είναι μια συνολική ευθύνη της Ευρώπης, γιατί όλα αυτά γίνανε κατ' εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανείς δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο από τα δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είδαμε μετά τις εγκληματικές πολιτικές να κλιμακώνονται. Η απάντηση που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ είναι ότι ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες και ήταν πρωτοφανής η μεταναστευτική κρίση. Αυτή είναι η απάντηση. Ρωτήσαμε σχετικά τον Κώστα Ζαχαριάδη στην συνέντευξη, αναφέροντας ότι έχει εκδοθεί αυτή η καταδίκη της χώρας και είπε αυτό, ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το ζήτημα, το διαχειριστήκαμε και διάφορα άλλα. Ναι, όπως ο κύριος Μουζάλης είχε πει ότι πέθαναν μόνο 3 άτομα. Εντάξει, αυτή ήταν η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε ξεκινήσει πολύ άσχημα γιατί είχε ζητήσει συγγνώμη ο κύριος Μουζάλας, λέγοντας ότι συγγνώμη από τη Νέα Δημοκρατία. Θυμάμαι καλά από τον κύριο Δέντια, είχε ζητήσει συγγνώμη γιατί δεν γνώριζε τι επρόκειτο να διαχειριστεί. Αυτό είχε υποθεί τότε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε πεδίο ζητούσε συγγνώμη από την Νέα Δημοκρατία, δηλαδή φτάνει στο προσφυγικό και λες συγγνώμη, δεν ήξερα τι θα διαχειριστώ, καλά κάνατε. Γιατί αν ζητάς συγγνώμη, λες καλά κάνατε. Φτάνει στην οικονομία και λες συγγνώμη, είχαμε αυταπάτες, τώρα ενηλικιωθήκαμε. Μετά έρχεται η στιγμή που αυτές οι μεταστροφές, αυτές οι συγγνώμες θα μεταμορφωθούν σε κυρίαρχη αίσθηση στον κόσμο. Πώς γίνεται να κάνεις κάτι άλλο, πώς γίνεται να φερθείς αλλιώς, δεν γίνεται. Οπότε μετά δεν είναι να απορούμε. Φοβάμαι ότι αυτή η κριτική είναι δίκαιη. Είπα ότι δεν είμαι χερέκακος απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, θα πει ότι αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι τώρα μια, ότι αυτές τις συνέπειες θα τις υποστούμε όλοι μαζί και όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση ή όσοι τον στήριξαν. Αλλά οι διαφωνίες είναι διαφωνίες και αυτό το πράγμα δεν καταπίνεται. Και ξαναλέω ότι όπως έγραψε και η κυρία Κούτρα στο Facebook της, δεν είναι ότι είναι αθώα η επόμενη κυβέρνηση που χαρήκαν όλοι μαζί και βρήκαν ευκαιρία να πούν για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμείς μπορούμε να πούμε ότι αυτό που συνέβη τότε είναι μια ντροπή της χώρας μας, η οποία έχει και την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε και δικαιούμαστε να το πούμε, ακόμη και αν δεν είχε προστεθεί μια δικαστική απόφαση που να το επισφραγίζει. Ναι. Συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρεται ότι οι συνθήκες κράτησης των προσφευγόντων των 67 ήταν απάνθρωπες και εξευτελιστικές, κυρίως λόγω του υπερπληθυσμού, των δυσκολιών που προέκυπταν από αυτόν και της οξείας έλλειψης βασικών ειδών. Αναφέρεται επίσης η ύπαρξη ενός υπαίθριου κλουβιού χωρητικότητας 40 τετραγωνικών μέτρων που ήταν ο θάλαμος στον οποίο πήγαιναν οι πρόσφυγες κατά την άφηξή τους στο κέντρο. Αυτό είχε αναφερθεί και τότε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να υπάρχουν οι μαρτυρίες, να δημοσιεύουμε κι εμείς μαρτυρίες και να λένε ότι με το που μπήκαμε μας πήγανε τόσα άτομα, εκατοντάδες άτομα σε ένα μικρό χώρο, μας βάλανε εκεί πέρα, περιμέναμε ώρες να καταγραφούμε κλπ. Είναι ένας από τους λόγους που καταδικαστήκαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κάθε χρόνο έχουμε και μια καταδίκη για την προσφυγική πολιτική της χώρας. Αλλά λεφτά υπάρχουν. Το 22 ήρθε η καταδίκη για το φάρμακο Νήσι. Το 23 ήρθε η καταδίκη για τη Μόρια. Θα περιμένουμε την καταδίκη για την Πύλο σε κάποια χρόνια από σήμερα. Πιθανόν. Βλέποντας το πώς θα πάει το πράγμα. Και συνολικά εγώ θα μείνω σε αυτό. Καταδικάζεται και η Ευρώπη. Δηλαδή, εμείς, η χώρα παίζει αυτόν το ρόλο του μαντρόσκυλου. Είναι από τις πρώτες χώρες που έρχονται οι πρόσφυγες. Είχε προβληθεί πολύ θετικά αυτό πριν κάποια χρόνια, πριν 2 χρόνια, στον Εύρο, μετά το έπος του Εύρου. Δεν ξέρω αν θυμάστε τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων που μας έλεγαν «η ασπίδα της Ευρώπης». Εμάς, Κωνσταντίνε, που ήμασταν η ασπίδα. Τέλεια έχει πάει αυτό. Μια χαρά, ναι, ασπίδα είμαστε. Ναι. Καλά λέμε. Δηλαδή, όποτε τους. Τα μαντρόσκυλα νιώθουν... τη ευρωπαϊκή βαρβαρότητα. Ναι, τα μαντρόσκυλα είναι πιο αρνητικό χαρακτηρισμό. Όποτε τους παίρνει να το προβάλλουν έτσι θετικά, είμαστε η ασπίδα. Αλλά για να είσαι η ασπίδα, από ποιον είσαι η ασπίδα? Από τους κατατρεγμένους. Οπότε, κατ' εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιώντας ευρωπαϊκές πολιτικές, γιατί όλα αυτά είναι ευρωπαϊκές πολιτικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Η Frontex είναι η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή π.χ. Η Ευρώπη δίνει χρήματα, εκατομμύρια ευρώ, για τη φύλαξη και όχι για την ενσωμάτωση. Η Ευρώπη είναι αυτή που ουσιαστικά μας επέβαλε τη Συμφωνία Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία για να πάρει άσυλο κάποιος έπρεπε να είναι στο νησί, στο χι ελληνικό νησί, και όχι να έχει μετακινηθεί στην ενδοχώρα. Γι' αυτό έγιναν αποθήκες ψυχών τα ελληνικά νησιά εκείνη την περίοδο. Δεν ήταν απλά ένα όχι γιατί έτσι της τότε κυβέρνησης. Ήταν μια συμφωνία που έλεγε εσύ θα τους κρατάς στα νησιά. Θα κάνεις την διαλογή ανθρώπων εντάξει, στα νησιά για το ποιοι αξίζουν άσυλο και μετά θα έρχονται στην ενδοχώρα. Μέχρι να γίνει αυτό με όλες εκείνες τις ροές που είχαμε και με λιγότερα pushbacks, γιατί το να παραβιάζει περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ο άλλος τρόπος για να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση, από ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Επειδή ήταν τέτοιες μεταναστευτικές ροές, γινόταν χαμός στα νησιά. Υπήρξε αυτό το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης που εκδηλώθηκε τα πρώτα χρόνια. Σταδιακά αυτό κόπασε και δεν φταίνει οι ίδιοι άνθρωποι γι' αυτό. Μέχρι πότε μπορείς να αφήνεις τη ζωή στην άκρη για να πηγαίνεις και να κάνεις τον διασώστη, όπως τόσος και τόσος κόσμος πήγε να στηρίξει αλληλέγγυα, αυτή η κακιά λέξη, στα ελληνικά νησιά για να σώσει και να περιθάλψει πρόσφυγες, υποκαθιστώντας το κράτος εκείνη την περίοδο και γενικότερα όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που έκανε συσκέψη επί συσκέψεων για να αποφασίσει την μεταναστευτική της πολιτική και μετά και έστριψε προς τα δεξιά. Και είναι μια κατάσταση που συνεχίζεται και χειροτερεύει. Μιλάμε για μια πολιτική όπου είχε δημοσιευθεί ηχητικό που ο αρχηγός της αστυνομίας, ο κύριος Νίκος Παπαγιαννόπουλος, ακουγόταν να λέει σε αξιωματούχους της ελληνικής αστυνομίας ότι πρέπει να τους κάνουμε το βίο αβίωτο. Θυμάστε αυτή τη φράση, το να τους κάνουμε το βίο αβίωτο. Αυτό κάναμε. Κάναμε ακριβώς το βίο αβίωτο σε αυτούς τους ανθρώπους και αυτό λέγαμε από τότε. Ότι ο λόγος για τον οποίο αυτές οι υποτιθέμενες αποκαλύψεις δεν είχαν το χαρακτήρα αποκάλυψης είναι διότι η Ελλάδα διαφήμιζε στην πραγματικότητα τις φρικτές συνθήκες στις οποίες υποχρέωνε να διαμένουν, υπό τις οποίες υποχρέωνε να διαμένουν οι πρόσφυγες και μετανάστες που έρχονταν εδώ. Δηλαδή η Ελλάδα έλεγε ότι αυτό θα πάθετε αν έρθετε. Το να τους κάνουμε το βίο αβίωτο από τον αρχηγό της αστυνομίας σημαίνει ότι όσα ρεπορτάζ και αν έκαναν οι New York Times ή το Al Jazeera για τις συνθήκες στην Μόρια ή εμείς με τις κουτσές μας δυνάμεις, αυτό που παρέμενε ήταν ότι δεν υπήρχε καμία έκπληξη διεθνώς, αλλά αντιθέτως αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνταν ως επικοινωνιακό όπλο μιας κυβέρνησης που συμμετείχε στο να τους κάνουμε το βίο αβίωτο. Αυτό ήταν το 2011, είχαμε Μπαλτάκο να συνομιλεί με τη Χρυσή Αυγή και να μην δέχεται την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Με συγχωρείτε που δεν θυμάμαι τον ακριβή τίτλο. Είχαν βγάλει στην συνέχεια την καταγγελία ότι δεν μπορούσαν να κανονίσουν ακρόαση να τους δεχθεί ο αρμόδιος της κυβέρνησης. Και αυτό που συνέβη συνολικά εκείνη την περίοδο και που είναι μια πολιτική στην οποία η περίοδος ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε αποστάσεις σε πολύ κρίσιμα θέματα όπως αυτό που συζητάμε τώρα, ήταν ότι πρακτικά λέγαμε στον υπόλοιπο κόσμο ότι αυτό σας περιμένει αν έρθετε στην Ελλάδα. Αυτό γινόταν. Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ήταν που είχε καταγγείλει ότι... Το θεσμικό όργανο, αρμόδιο όργανο της πολιτείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Δηλαδή ένας θεσμός που έχει ότι είναι αναγνωρισμένος ως συνομιλητής της ελληνικής πολιτείας. Όχι, αλλά δεν ήταν όχι συνομιλητής. Ναι. Απλά εισαγωγικά λες και κάνει λίγα μια ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έχει σημασία. Θοδωρής. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα μπορούσε να κάνει αλλιώς, ήταν αυτή είναι η στάση της Ευρώπης. Εντάξει τώρα, πρώτα απ' όλα, στο πιο ειδικό κομμάτι, στο να διαχειρίζεσαι ανθρώπινα τους χιλιάδες που έρχονται στη χώρα και να μην έχεις εκείνο το συνεχιζόμενο για 2-3 χρόνια έκτρωμα, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, δεν είναι πράγμα που θα πρέπει να πεις και μπράβο. Εντάξει τώρα, εντάξει. Μας ζητάτε να βρούμε εμείς την λύση. Όχι, αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι συνθήκες... η συνενοχή, δηλαδή να πούμε μπράβο στον ΣΥΡΙΖΑ ή να πούμε τι να κάνουμε, κάνουν αυτό που μπόρεσαν. Εγώ δεν θα το πω. Οι συνθήκες στη Μόρια κράτησαν πολύ περισσότερο από τις έκτακτες περιστάσεις. Δηλαδή, ακόμα κι αν είμαστε όσο πιο καλόπιστοι γίνεται, όσο πιο ρεαλιστές εισαγωγικά γίνεται και πούμε ότι ήταν τεράστια προσφυγική κρίση του 2015-2016, αντιμετωπίσαμε αυτό το κύμα, έγινε το ένα, έγινε το άλλο, έγινε το τρίτο. Ναι, αλλά αυτό κράτησε 3-4 χρόνια. Αυτό κράτησε πολλά χρόνια παραπάνω από τις έκτακτες συνθήκες. Είχε παγιωθεί η κατάσταση στη Μόρια, γινόντουσαν τα διεθνή ρεπορτάζ και δεν άλλαζε τίποτα. Γίνονταν τα πράγματα ακόμα χειρότερα, όπως μεγάλωνε αυτή η ζούγκλα γύρω-γύρω από τον καταβλισμό. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Να έχουν οι άνθρωποι κουβέρτες, να μην πεθαίνουν στο κρύο επειδή χιόνιζε πάνω στις σκηνές τους, π.χ. Όχι, που δηλαδή, μετάξτε, είναι κάτι το οποίο νιώθω το θάρρος να το ζητάω σε έναν πολύ δύσκολο κόσμο και σε ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα. Αυτό είναι το ένα. Για το δεύτερο ζήτημα όμως. Θάνω τώρα. Όχι, πεθαίναν από το κρύο τώρα στα χιόνια μέσα στις κουβέρτες και σου λένε εντάξει, κάναμε το καλύτερο που μπορέσαμε. Τι να πω τώρα. Όποιος το αντέχει τώρα να το λέει αυτό και να νιώθει ότι είναι προοδευτικός άνθρωπος, εντάξει, με γεια του με χαρά του. Εγώ δεν έχω. Δεν κατηγορώ. Απλώς μην με βάζετε σε αυτή την κουβέντα τώρα. Αν εσείς το ανέχεστε αυτό με επιχειρήματα του τύπου και τι να κάνανε, έτσι είναι η πραγματικότητα, εντάξει, κυβέρνησε έτσι. Κυβέρνησε έτσι. Αυτή είναι η ευθύνη σου. Λες, εγώ τόσο μπορούσα. Μου πεθάνανε ευτυχώς λίγοι. Θα είχαν πεθάνει περισσότεροι. Έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Εντάξει, παιδιά. Δεν. Για το άλλο κομμάτι με το πλαίσιο, πρώτον δεν εστιάζουμε μόνο σε πρόσωπα. Νομίζω ότι εστιάζουμε αρκετά και στο πλαίσιο. Ισχύει ότι είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα το προσφυγικό. Σε μία, τέλος πάντων, κατά ένα μεγάλο μέρος. Το πώς τους φέρεις αυτούς που έχεις, που κρατάς τη χώρα σου, είναι άλλο ζήτημα. Και εδώ υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι θέμα συζήτησης. Το πώς η τότε κυβέρνηση αποδέχθηκε αυτή τη συμφωνία Τουρκίας που επικρινόταν και ήταν εξ αρχής δεδομένο, διαβάζοντάς την, ότι θα προκαλέσει μόνο προβλήματα, είναι ένα ζήτημα. Από εκεί και πέρα, επειδή οι λύσεις δεν είναι εύκολες, εμείς το θέτουμε το ζήτημα και σε ανθρώπους που εκφράζονται επικριτικά προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Για τον Θοδωρή που ρώτησε, είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα, νομίζω, με τον δικηγόρο τον Σπύρο Απέργη, δικηγόρο ειδικευμένο στο προσφυγικό. Νομίζω ότι έγινε και πιο συγκεκριμένο το αίτημα για νόμιμες και ασφαλείς διόδους για τους πρόσφυγες. Τύπου τι θα μπορούσε να γίνει και πώς θα μπορούσε να γίνει. Από εκεί και πέρα, και στους ανθρώπους που είναι πιο επικριτικοί προς τη σημερινή Εμείς το θέτουμε. Αυτό που ακούγεται περισσότερο είναι ότι θα πρέπει η Ελλάδα να πιέσει περισσότερο διπλωματικά και να χρησιμοποιήσει και το βέτο που διαθέτει. Βάζουμε βέτο ή απειλούμε να βάλουμε βέτο ή έχουμε αντιδράσεις υπέρ των εφοπλιστών. Για το προσφυγικό δεν είχαμε τέτοια στάση. Θα πει κάποιος γίνεται. Εξαρτάται πόσο σοβαρό το θεωρεί κανείς κάτι. Ναι, νομίζω ότι είναι θέμα προτεραιότητων. Πόσο σοβαρό το θεωρείς ώστε να σπαταλήσεις το όποιο κεφάλαιο έχεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βάλεις μπροστά το ζήτημα το προσφυγικό. Μια που λέγαμε για τη συνέντευξη, για παράδειγμα, είχαμε την κυρία Σακοράφα και μας έλεγε ότι είμαστε ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε. Διαφωνούσαμε εκείνη την ώρα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είμαστε. Οπότε και πάλι δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε. Οπότε λες, okay, τι μπορείς να κάνεις. Και ένα τελευταίο για το πλαίσιο, συγγνώμη Κωνσταντίνε, αλλά τίθεται συχνά το ζήτημα και εκτός, έστω ότι είσαι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τελευταία, ότι αυτή είναι η Ευρώπη, εμείς φεύγουμε. Εντάξει, κάπως θα πρέπει όμως να συμφωνήσεις πάλι με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πρόσφυγες, καθώς είσαι η χώρα που θα συνεχίσει να δέχεται προσφυγικές ροές. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα, δεν μ' αρέσει αυτή η Ευρώπη, έτσι είναι ξενοφοβική αυτή η Ευρώπη, φεύγω από την Ευρώπη, και πάλι θα θες μια συμφωνία γιατί θα συνεχίσουν να έρχονται πρόσφυγες στη χώρα σου, που ελπίζουμε να έρχονται, γιατί η άλλη λύση είναι τα pushbacks. Ναι, καλά, όχι ότι και αν συμφωνήσουν αυτό θα γίνει ή θα τηρηθεί κάποιο τέτοιο τύπου συμφωνία, αλλά εγώ λέω τουλάχιστον να αναλαμβάνει ο καθένας το μερίδιο της δικής του ευθύνης. Αυτό μου φαίνεται σημαντικό. Αυτό συνέβη επί ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό που συμβαίνει όσο κυβερνάς δεν μπορεί παρά να είναι ευθύνη σου. Τα υπόλοιπα εγώ τα ακούω λίγο βερεσέ. Και ξαναλέω, μπορεί να μην έχει δικαίωμα να τα λέει η Νέα Δημοκρατία, που σε ό,τι λέμε για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πάντα 10 φορές χειρότερη, αλλά εμείς γιατί να μην μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι θα έπρεπε να έχει προστατευτεί η αξιοπρέπεια και η ζωή αυτών των ανθρώπων που ήρθαν εδώ για να ζητήσουν άσυλο στη χώρα μας και τους φερθήκαμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν θα σβηστεί αυτή η ντροπή. Και σε αυτή την ντροπή συμμετείχε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης επιτρέψτε μας να πούμε ότι υπήρχε ένας βασικός συμβιβασμός στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι τελικά δεν γίνεται να μην εφαρμόζουμε μνημόνια, οπότε ας τα εφαρμόσουμε εμείς αλλά καλύτερα, και βλέπεις ότι αυτό, θυμάστε αυτή την ανάλυση που λέει ότι άμα κάνεις αυτή την επιλογή μετά σταδιακά όλη η ατζέντα κινείται προς τα δεξιά. Η αλήθεια είναι ότι όταν λέμε ότι κινείται προς τα δεξιά αυτή η ατζέντα, σημαίνει ότι θα παρασύρει και άλλα ζητήματα στα οποία θα έλεγες ότι με τους φίλους και συντρόφους που έχουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχαμε καμία διαφωνία. Αλλά μπορεί να μην έχουμε καμία διαφωνία εμείς, αλλά θα έχουν εκείνοι με το κόμμα τους. Διότι σταδιακά και στο προσφυγικό θα κρατήσει μια στάση η οποία δεν θα είναι υπερασπίσιμη από προοδευτικούς ανθρώπους. Αυτό συνέβη. Ναι. Καλό είναι τέλος να έχουμε τα ίδια μέτρα και σταθμά και να ξέρουμε τι ζητάμε, και τα ίδια για τα οποία επικρίνουμε την Νέα Δημοκρατία και τα ίδια τα οποία ζητάμε την ώρα που στην εξουσία είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία, αυτή η ακροδεξιά πολιτική, σε μια άλλη φάση, σε μια επόμενη φάση, να μην λέμε «Τάξη μωρέ, καλά είναι και αυτά, προσπαθούν τα παιδιά». Λοιπόν. Δηλαδή αυτό που θα το κρίναμε αν το κάνει Νουδού με τα χειρότερα λόγια, να μην λέμε τώρα ότι και τι να κάνει. Εγώ λέω ότι το προσπάθησα και τόσο μπόρεσα είναι ενδεχομένως παιδαγωγικά αποδεκτό, ενδεχομένως δεν είμαι και σίγουρος για το πώς και πόσο και πότε, αλλά όταν αφορά το να βασανίζεις, να εξευτελίζεις ή να αφήνεις ανθρώπους να πεθάνουν από το κρύο, ξέρω εγώ. Εμένα δεν μου φτάνει. Νιώθω ότι είναι ντροπή να ακούγεται, δηλαδή, και ότι δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτή την ντροπή. Πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, την ώρα που συζητάμε για τους πρόσφυγες, εμείς δηλαδή συζητάμε για πρόσφυγες, υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι που συζητάνε για 5 εκατομμυριούχους, δισεκατομμυριούχους, οι οποίοι μπήκαν σε ένα υποβρύχιο και πήγαν να δούνε το ναυάγιο του Τιτανικού. Αυτό κατά μία τραγική ηρωνία, στην οποία πάλι δεν μπορείς να χαρείς, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που κινδυνεύουν, τους έχει οδηγήσει να είναι αγνοούμενοι, να μην βρίσκεται το σήμα και να υπάρχουν αναφορές ότι το οξυγόνο τελειώνει και να υπάρχει ένα παγκόσμιο θρίλερ αυτές τις μέρες. Τα φέρνει μερικές φορές έτσι η μοίρα και έρχεται η μία είδηση μετά την άλλη και μπορείς να βγάλεις πάρα πολλά πράγματα. Θα το σχολιάσει περισσότερο και καλύτερα, ως συνήθως, ο Κωνσταντίνος που έχει γράψει και σχετικό άρθρο. Λοιπόν, έχω γράψει ένα άρθρο το οποίο θα ανέβει στο The Press Project αμέσως μετά την εκπομπή. Μια κουβέντα θα πω μόνο τώρα. Ο Τιτανικός είναι το ναυάγιο των ναυαγίων, είναι το μεγαλύτερο σύμβολο των ναυαγίων. Ήταν έτσι από την αρχή. Αναφέρω στο άρθρο με αυτό, γράφτηκαν 100 τραγούδια από την πρώτη χρονιά μετά το ναυάγιο και οι εφημερίδες χρειάστηκε να ζητήσουν από τον κόσμο να σταματήσει να τους στέλνει ποίηματα για το πόσο τραγικό ήταν το ναυάγιο του Τιτανικού. Εν τω μεταξύ να πω, νομίζω ότι δεν το έχω γράψει αυτό στο άρθρο και θα το προσθέσω. Ήταν 1500 άτομα, δηλαδή η πύλος ήταν μισός Τιτανικός, μην φαντάζεστε δηλαδή ότι ήταν κάτι ασύγκριτα μεγαλύτερο σε επίπεδο απώλειας ανθρώπινων ζώων και είχε από τότε μια έντονη ταξική διάσταση ως προς το ποιοι σώθηκαν και πώς σώθηκαν. Ένα πολύ ωραίο άρθρο που είχα διαβάσει του Ντάνιελ Μέντελσον, που είναι ένας πολύ σημαντικός στοχαστής και δοκιμιογράφος και μεταφραστής, αναφέρει την πληροφορία από μια παλιά ταινία, είναι αυτό, για κάτι Ιρλανδούς οι οποίοι πάνε να περάσουν από μέσα από το εστιατόριο που είναι στρωμένο το πρωινό της επόμενης μέρας στην πρώτη θέση, την ώρα που πνίγεται, την ώρα που βουλιάζει το πλοίο αυτό, και δεν τολμάνε να περάσουν. Και λέει αυτό και αν συμβολίζει το ταξικό χάσμα. Εάν θέλει κανείς λοιπόν να δει τι είναι ταξικό χάσμα, λέω σε αυτό το κείμενο ας δει τρία πράγματα. Το ένα είναι τι σωστικά μέσα χρησιμοποιούνται, τα απαριθμό και μάλιστα όχι εξαντλητικά, αλλά είναι οι χώρες που έχουν κληθεί να συνδράμουν εκεί πέρα. Είναι από την Νορβηγία, την Αγγλία, τη Γαλλία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλες αυτές συνεισφέρουν με σωστικά μέσα ή μέσα εντοπισμού, από μη επανδρωμένα υποβρύχια μέχρι ηχητικά ραντάρ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να ξέρουμε τα ονόματά τους και την ιστορία τους. Διαβάζουμε ρεπορτάζ για το ποια είναι τα χόμπι τους, ποιες είναι οι προτιμήσεις τους. Ο ένας είχε χόμπι την φωτογραφία, τις φωτογραφίες στην άγρια φύση. Είχε χόμπι ο γιος του, που είναι πατέρας και γιος, οι δύο Άγγλοι πολίτες πακιστανικής καταγωγής, κατά ειρωνικό τρόπο. Ο γιος, διαβάζουμε ότι έχει προτίμηση, έχει αγάπη για την επιστημονική φαντασία. Και όλα αυτά, τα οποία είναι συγκινητικά την ώρα που χάνεται κάποιος, σκέφτεσαι ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν εντελώς ανώνυμοι. Βυθίστηκαν χωρίς να ξέρουμε ούτε καν πόσοι είναι. Ούτε καν αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε. Οπότε δεν θα σας πω άλλα, να το διαβάσετε, αλλά είναι μια προσπάθεια να σκεφτώ κάτι το οποίο το γράφει πια πάρα πολύ κόσμος. Είναι πολύ λογικό να κάνεις αυτή τη σύγκριση. Είναι πολύ λογικό να κάνεις αυτή τη σύγκριση, γιατί βλέπεις μπροστά στα μάτια σου τώρα πώς είναι μια ζωή που μετράει και πώς είναι 600 ζωές που δεν μετράνε. Αυτό βλέπεις. Καταλάβατε, και όταν το βλέπεις αυτό τόσο έντονα, νομίζω ότι νιώθεις την ανάγκη να το σκεφτείς, να το χωνέψεις και να το σχολιάσεις. Χωρίς απαραίτητα να υποτιμήσεις τον θάνατο αυτών των ανθρώπων. Αλλά δεν είναι και αυτό. Δεν μας ρωτάει και κανένας δηλαδή. Δεν είναι ότι θα στεναχωρηθεί και κανένας άμα εμείς δεν πληγωθούμε από τον θάνατο αυτών των πέντε. Αλλά λέμε, μια που έχουμε αυτό το κάπως ανατριχιαστικό ποσοτικό στοιχείο των τουλάχιστον 27.000 θανάτων στη Μεσόγειο την τελευταία δεκαετία, να σκεφτούμε λίγο τι μας νοιάζει, πώς και γιατί. Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν οι ειδήσεις, εμείς να το κάνουμε. Αυτά. Είναι το σοκ για τους πέντε και οι υπόλοιποι και οι 700 που θα ξεκαστούν. Είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό πάντα όταν καταλαβαίνεις ομάτω ότι υπάρχουν ζωές που μετράνε περισσότερο. Αυτό που είπες και εσύ, Θάνο, που είχες πάει στην συνέντευξη τύπου εκεί πέρα, που είπε ο Πέτρος Κωνσταντίνου ότι έχουν ονοματεπώνυμο, έχουν συγγενείς αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι, δεν ξέρω τι φανταζόμαστε όταν λέμε ότι βούλιαξαν κι άλλοι 5-6 εκατοστάρικα εκεί πέρα, χώθηκαν στην θάλασσα, λες και δεν είναι τίποτα. Άνθρωποι είναι, με ονοματεπώνυμο και συγγενείς. Αυτό το πάρα πολύ απλό είναι κάτι που χρειάζεται να υπάρξει μια σύγκριση. Τώρα ξαφνικά με αυτούς τους ανθρώπους που δίνανε 250.000 δολάρια ο ένας για να το κάνουν αυτό, που καταλαβαίνεις κιόλας ότι υπήρχε και πάλι και μια προχειρότητα, αλλά είναι χομπίστες. Είναι χομπίστες. Αυτή είναι μια τρίτη διαφορά. Ότι εδώ πέρα δεν σε έχει οθήσει κανείς, δεν σε έχει οθήσει η ανάγκη ή ο φόβος για να κάνεις αυτό το ταξίδι. Είναι ένα χόμπι. Ο άλλος παίζει με την αδρεναλίνη του. Έχω τη φράση ενός φίλου του ενός που είναι αστροναύτης και λέει όπως άλλος βλέπει Netflix ή μπορεί, ξέρω εγώ, να παίζει γκολφ. Είναι ένα χόμπι. Εντάξει, είναι ένα χόμπι. Επειδή για τους άλλους δεν είναι χόμπι, νιώθω ότι πρέπει κάπως να σκεφτούμε τι μας κάνει να νιώθουμε και τι μας κάνει να μην νιώθουμε. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε όλοι μαζί. Να καταλάβουμε δηλαδή και τους συνανθρώπους μας που έχουν μάθει να μην νιώθουν τίποτα ποτέ. Αυτά. Ναι. Και πάλι, χωρίς καμία χερεκακία σε περίπτωση που υπάρχει η τραγική κατάληξη. Είναι πολύ πιθανό οι άνθρωποι αυτοί ήδη να μην είναι ζωντανοί. Ναι. Υπάρχει μια πιθανότητα να τελειώνει το οξυγόνο τους. Το υπολόγιζαν τυχαία τώρα αυτό. Σήμερα το μεσημέρι. Ναι, είναι ακριβώς τώρα που μιλάμε, το χρονικό όριο που δινόταν ότι τόσο θα τους έφτανε το οξυγόνο. Μπορεί να έχει συνθλιβεί ήδη το υποβρύχιο, να έχει πάρει νερά εδώ και μέρες. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, δεν το έχουν βρει και είναι πιθανό και να μην βρεθεί. Ναι, υποθέτω ότι σε περίπτωση που γίνει το μοιραίο, βασικά όταν θα υπάρχει κατάληξη, πολλοί θα το σχολιάσουν πικρόχολα. Πολλοί θα πούνε καλά να πάθουνε, πολλοί θα πούνε το οτιδήποτε. Γενικότερα καλά να πάθουν για την περιπέτεια. Δεν έχω παρακολουθήσει τον σχετικό διάλογο. Προσπαθώ να συνεχίσω την μισοαποχή από τα social αυτή την περίοδο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, είναι ταξικό, είναι το ένα, είναι το άλλο. Μπορεί να είναι φλόρικο αυτό που θα πω, αλλά δεν χαιρόμαστε. Θα μπορούσε το ότι μπορεί να ότι αντιμετωπίζουν περιπέτειες κάνοντας ένα χόμπι, θα μπορούν να συμβεί στον καθένα. Οπότε το καλά να πάθεις σε αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω, απευθύνεται μόνο στο άμα κατεβαίνεις με υποβρύχιο, άμα κάνεις, ξέρω εγώ, κάποιο άλλο χόμπι στο νερό, δεν μετράει. Είναι μετά από κάποια εκατομμύρια που αρχίζεις και έφυγεσαι ψόφους έτσι απλά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων, το καμία χερικακή είναι το θύμα αυτή τη εκπομπή. Σήμερα, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, δεν μπορείς και. Δεν... Θα θέλαμε να χαρούμε και με κάτι από αυτά. Δηλαδή, θα ήταν πιο ωραίο να χαίρεσαι. Θα ήταν πιο ωραίο να χαίρεσαι. Γενικά, είναι ωραίο να χαίρεσαι, αλλά και πάλι δεν μας βγαίνει. Όχι ούτε έτσι. Με το ΣΥΡΙΖΑ μας βγαίνει, ούτε με αυτήν την υπόθεση. Είναι ακόμα πέντε. Όταν λέμε ότι οι ζωές έχουν την ίδια αξία, το σημαίνει ότι. Λοιπόν. Και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα και θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.